mie, nu știu ce să fac cu e, că șasa răs-o îmbătat, nu știu ce să pun pe cap. Săracă-i căciula mea, nu știu ce să fac cu ea, că șasa răs-o îmbătat, nu știu ce să pun pe cap. Șai de ri de ri, șai de ri de da, unde-i măi căciula mea? Șai de ri de ri, șai de ri de da, dau un milion pe ea. Bun bărbat, iar ai fost la crâșmă-n sac și ai venit fără căciulă, miroseai a băutură. Mă, Gheorghiță, bun băiat, iar ai fost la crâșmă-n sac și ai venit fără căciulă, miroseai a băutură. Șai de ri-di-di, șai de ri-di-da, unde-i măi căciula ta? Șai de ri-di-di, șai de ri-di-da, ai uitat-o la alta. Stai și ascultă, nu mai faci zarvă multă, căciula mea-i vinovată, ea pe unde vrea mă poartă. Măi nevastă, stai și ascultă, nu mai faci zarvă multă, căciula mea-i vinovată, ea pe unde vrea mă poartă. Șai de ri-di-di, șai de ri-di-da, unde-i măi căciula mea? Șai de ri-di-di, șai de ri-di-da, dau un milion pe ea. Ce vorbești, nu vezi cum le mai sucești? Este o veche zicătură, așa cap, așa căciulă. Măi bărbate, ce vorbești, nu vezi cum le mai sucești? Este o veche zicătură, așa cap, așa căciulă. Șai de ri-di-di, șai de ri-di-da, unde-i măi căciula ta? Șai de ri-di-di, șai de ri-di-da, ai uitat-o la alta. Șai de ri-di-di,